थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया तुमसे, थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया मिलने को, दिल बेकरार हो गया। प्यार की शबनम बरस रही है तुझ पर झूमे मन मेरा, प्यार की शबनम बरस रही है तुझ पर झूमे मन मेरा, थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया तुमसे, थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया। यही है वो भूमि, यही है वो नदियाँ जहाँ हम मिले थे लेके पहला पहला प्यार। दिल भर जानी दिल में बसा है, कितने जन्म से तेरा मेरा प्यार। गोरे गालों को छूने दे सजनी, सपनों में तुझसे मिलते मिलते तेरा दीवाना हो गया मैं। बचपन बीता याद में तेरी, 17 बरस हो गई मैं। मन में मस्ती है सांसें बहकी है, प्यार की शबनम बरस रही है तुझ पर झूमे मन मेरा, थोड़ा थोड़ा प्यार।